इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो है तो इश्क का इजहार।